Show, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 28 sierpnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 26 ogólnopolskich komitetów wyborczych wystawi na pewno swoich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych. Zostały one zarejestrowane przez PKW. KRS nie zrobiła wczoraj tego, co miała zrobić. Jej pracę zablokowali obywatele RP. We wrześniu dojdzie w Moskwie do kolejnego spotkania Putin-Orban. Dokładnie dobę temu minął termin rejestrowania komitetów wyborczych w jesiennych wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała wieczorem, że zarejestrowała 26 komitetów. Odmówiła rejestracji jednemu komitetowi, dwa komitety, Stronnictwo Ludowo-Ojcowizna RP, ze względu na tu, cytat, nieprzedstawienie dokumentacji, z której wynikałoby umocowanie do należytego reprezentowania tego komitetu, nie zostało zarejestrowane. Komitet Wyborczy Wyborców Wolność oraz Komitet Wyborczy Samoobrona zostały wezwane do usunięcia VAT. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada, przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej turze nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. I jeszcze jedno, karta wyborcza będzie miała formę tak zwanej płachty. Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś zakończyć 4-dniowe posiedzenie, podczas którego zajmowała się wyłonieniem pozostałych kandydatów na wakujące 44 miejsca sędziów Sądu Najwyższego. Do tej pory Rada działała błyskawicznie, wybrała 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i kandydata do Izby Karnej. Wczoraj jednak jej pracę zablokowało kilkunastu obywateli RP. Obrady zaczęły się z kilkugodzinnym opóźnieniem. Policja wyniosła osoby blokujące posiedzenia. KRS musi jeszcze podjąć uchwałę w sprawie przedstawienia kandydatów do Izb Cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Ogólnopolska akcja PZU Odblaski Dziecko Bezpieczne na Drodze rozpoczęta. Mariusz Pieśniewski. Do wszystkich uczniów klas 1-3 szkół podstawowych mają trafić specjalne odblaskowe bryloki z czerwonymi diodami LED. Po prostu taki odblask ratuje życie. Mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. On pozwala kierującemu zauważenie pieszego, który jest w taki odblask wyposażony nawet ze 150 metrów. Kampanię zorganizowaną przez PZU wspiera MEN. Jej szefowa Anna Zalewska zapowiada jednak, że dodatkowych lekcji bezpieczeństwa nie będzie. Trzeba być bardzo ostrożnym z dodatkowymi przedmiotami. Jest to ograniczona możliwość dzieci, żeby przebywać w szkole. My realizujemy te treści. Są za to zapisy w podstawach programowych, które wymagają poruszania tych tematów na dostępnych dziś przedmiotach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 18 września spotkają się w Moskwie prezydent Rosji Władimir Putin i premier Węgier Viktor Orban. Poprzednim razem Orban spotkał się z Putinem 15 lipca, też w Moskwie, przy okazji finałowego meczu Mundialu. Jak informował wtedy rzecznik szefa węgierskiego rządu, tematem rozmowy były inwestycje energetyczne i rozbudowa elektrowni atomowej w Pakszu na Węgrzech. Orban to sojusznik Putina w Europie Środkowo-Wschodniej, wielokrotnie na przykład krytykował zachodnie sankcje wobec Rosji. Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie umowy handlowej. Job well done. Dobra robota. Donald Trump chwalił prezydenta Meksyku za współpracę podczas negocjacji. Amerykański przywódca w towarzystwie mediów odbył rozmowę telefoniczną z Enrique Peña Nieto. Umowa określa m.in. korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych zasady współpracy przy produkcji i handlu samochodami. Zdaniem Donalda Trumpa nowe porozumienie pozwoli wzmocnić gospodarki obu krajów. Zapowiedział jednocześnie, że ma być to wstęp do zerwania północnoamerykańskiego układu wolnego handlu. Od 1994 roku NAFTA określa zasady współpracy w regionie. Zdaniem prezydenta USA jest straszna dla kraju. Nazwiemy to umową Stany Zjednoczone-Meksyk. Pozbędziemy się umowy NAFTA, ponieważ ma złe konotacje. Mówił Donald Trump. Amerykański przywódca zapowiedział też rychłe negocjacje z Kanadą. Ma rozmawiać w tej sprawie z premierem Justinem Trudeau. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Tancerki w fantazyjnych strojach, zespoły muzyczne, egzotyczne jedzenie i goście z całego świata. Tak wygląda trwający w Londynie Notting Hill Carnival, największy po Rio festiwal uliczny na świecie. W tym roku jednak był też czas na powagę i minutę ciszy. Adam Dąbrowski. Ready. Od rana Londyn gotowy. Gwizdki i trąbki. Tradycyjne karaibskie stalowe pębny i ogromne systemy nagłaśniające obecne tu od połowy lat 70. to one przyniosły karnawałowi masową popularność. A do tego jedzenie. Mamy scotch bonnet, czyli karaickie papryki, pieprz turecki, tymianek, szczypiorek. Dodajemy też sekretne zioła. Jakie? W życiu byśmy ci nie powiedziały. Ponad milion ludzi dla londyńskiej gospodarki, niemal 100 milionów funtów korzyści. Kolorowe pożegnanie lata. ale cały ten zgiełk ucichł na moment. Nad okolicą góruje Grenfell Tower, wieżowiec, który spłonął w zeszłym roku, pochłaniając ponad 70 ofiar. Mieszkańcy Notting Hill to społeczność ceniąca sobie lokalne więzy i dlatego muzyka przestała na chwilę grać. Z londyńskiego Notting Hill dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Wtorek słoneczny na zachodzie, w innych rejonach przelotny deszcz, a na północnym wschodzie także burze. Od 18 stopni na Suwalszczyźnie, Pogórzu Karpackim i Wybrzeżu do 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. We'll be right back. Dzień dobry i dobry wieczór. To nowa wersja bardzo dobrze znanego utworu na powitanie w dzisiejszym wydaniu programu PS. Agnieszka Szydłowska to ja, a Envy jest odpowiedzialny za tą nową wersję, za to nowe ciało utworu Byłaś serca biciem. Zresztą ten singiel od Envy'ego zapowiada więcej materiału, więcej nowego materiału i nie mogę się na to doczekać. A zatem oficjalnie rozpoczynamy nasze nocne spotkanie. Trzymamy się teraz polskich chłopaków. We'll be right back. taka mocna stopa na zakończenie tego utworu. To był Soski, polski producent i jego nadal bardzo świeżutki materiał. Dwa utwory, Cudzołożna Maselnica, mój absolutnie ulubiony tytuł, i Guitar Fish Hero. Tak, i to też byli panowie. Przed tygodniem Szaleństwo z kobietami. Zresztą jestem gotowa, aby tak ułożony program, ułożony przez artystki, w każdym momencie powtórzyć, oczywiście z innymi utworami, ale dzisiaj już przewaga będzie po stronie mężczyzn, chociaż od razu powiem, wyszło to naturalnie, nie było to planem czy też rodzajem odwetu. Zostawiamy teraz polskich artystów i przenosimy się do Norwegii, bo Hans Petter Lindstrom opublikował nowy singiel. PS. Zaprasza AS. Should I leave it? Are you being true with yourself? Cause when you're giving me a dream while I go crazy, baby, see it. Will I make it? Together with it. I won't give, I don't care what people say, wanna be there. Baby, I can't stop, oh, can't stop. I can't get enough, forget enough. Baby, I can't stop, oh, can't stop. I can't get enough, oh. When I see, I keep on smiling. I can't stop. When I see, I keep on believing. Can I? Can I control? Oh, I being true with your side. 'Cause when you give it, me a dream while I go crazy. Baby, see it. We'll make it together, we'll be. I won't give, I don't care what people say. I wanna be there. Baby, I can't stop, oh, can't stop. I can't get enough, oh, get enough. Baby, I can't stop, oh, can't stop. I can't get enough, oh. Come on. Love too. Nowy singiel od Lindstroma, czy też Lindstroma, jak chcą niektórzy. A do niego dołączyłam utwór starszy z udziałem Christobel. To do niej należał ten głos. Skoro jesteśmy w Norwegii, to nie mamy tak bardzo daleko, więc skaczemy do Finlandii na spotkanie z moim ostatnio ulubionym chłopakiem, Jakko Eino Kalevi. Thank you. Jakko Eino Kalevi, trzy imiona jednego artysty, pod którymi wydaje swoją muzykę od 2007 roku, więc dużo mamy jeszcze do nadrobienia. Najnowsza płyta, którą zapowiada, ma się ukazać 12 października, będzie nosiła tytuł Out of Touch, ale my podróżowaliśmy w przeszłość. I tak też będzie w tym momencie. Wracamy do Norwegii, wracamy z Finlandii do Norwegii i zespół, który, o ile dobrze pamiętam, a próbowałam to wszystko w swojej głowie i po zdjęciach ustalić, ostatni raz na żywo widziałam w 2009 roku, czyli naprawdę dawno temu. Let go of